przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel za 1299 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska i Kukiz 15 zabiegali o wyborców w terenie. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał wrocławski taksówkarz, który przejechał rowerzystę. Będzie też bohaterka, która jako pierwsza Polka opłynęła świat bez zawijania do portów. Europejski program Prawa i Sprawiedliwości jest ważnym elementem całości programu partii, tak mówił na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku Karol Karski, jedynka na liście do europarlamentu w tym regionie. Europa powinna opierać się o chrześcijańskie wartości, najważniejsza jest dla nas rodzina i na tym fundamencie budujemy pozostałe kwestie. W Opolu konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej powstała, aby wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Łączy nas współpraca, szukanie wspólnych celów i ich realizacja, tak mówił lider PO Grzegorz Schetyna. Polska tak samo jak koalicja musi budować jedność w różnorodności, dodał lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Warszawie konwencja wyborcza Kukiz 15. O co chce walczyć w Brukseli, mówił lider Paweł Kukiz. O taką pozycję obywatela, by przestał być niewolnikiem partii partii politycznych połapanych z biurokratami i niektórymi, powiem ostrożnie, mediami. W konwencji wyborczej Kukiz 15 bierze udział m.in. wicepremier Włoch Luigi Di Maio. Papież z apelem o ewakuację uchodźców więzionych w obozach w Libii. Franciszek spotkał się wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież po modlitwie zwrócił się z prośbą o zorganizowanie korytarzy humanitarnych, dzięki którym szczególnie kobiety, dzieci i chorzy mogliby opuścić libijskie obozy. Zapraszam Was do dołączenia do mojej modlitwy za uchodźców, których bardzo trudną i niebezpieczną sytuację pogarsza trwający teraz w Libii konflikt zbrojny. W katechezie Franciszek przypomniał, że Jezus przekazał swoim uczniom misję apostolską. Powiedział, że podobnie każdy ochrzczony wezwany jest do przekazywania daru pokoju i radości, kontynuując w ten sposób zbawczą misję Jezusa na świecie. Papież przekazał też najlepsze życzenia chrześcijanom kościołów wschodnich, które dziś obchodzą Wielkanoc. Przypomniał, że w Kościele katolickim obchodzona jest dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał wrocławski taksówkarz, który w sobotę przejechał rowerzystę, ścigając go wcześniej po alejkach w parku. W poniedziałek sąd zdecyduje, czy mężczyzna zostanie tymczasowo aresztowany, informuje prokuratura. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyźni, zarówno kierowca, jak i rowerzysta, byli trzeźwi. Joanna Pajkowska jako pierwsza Polka i czwarty polski żeglarz opłynęła świat bez zawijania do portów. Wcześniej podobnego wyczynu dokonali Henryk Jaskuła, Tomasz Lewandowski, Szymon Kuczyński. Joanna Pajkowska swój rejs ruszyła z portu w Wielkiej Brytanii 23 września tego roku. Powróciła do niego po 216 dniach. Jak przyznała, samotny rejs dookoła świata był jednym z jej marzeń. Moim długim marzeniem przez wiele lat było startować w regatach Ostar. To wiedziałam, że na pewno dam radę, tylko jak tą łódkę zdobyć. No ale w 2000 mi się udało zrobić Ostar. Mam czwartka w swojej klasie, a to jeszcze był Ostar, kiedy tych łódek dużo startowało, bo teraz to bardzo jakoś tak padło zainteresowanie. No i potem, co teraz? No jak to? No teraz to już dookoła świata, tak? Plan na najbliższe dni nie jest sprecyzowany, ale potrzebny jest odpoczynek, dodaje Pajkowska. Na razie nie wiem, może coś trzeba innego zrobić. Ja lubię inne rzeczy też, lubię góry, lubię lasy, lubię wszystko inne, nie tylko morze. Dodajmy, że Pajkowska już w latach 2008-2009 w 198 dni opłynęła samotnie świat, ale inną trasą z Panamy na zachód i z powrotem do Panamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla 10 województw południowej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Mocno pada na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Wielkopolsce oraz w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Od 10 stopni w Zakopanem do 19 w Białymstoku, a jutro także sporo chmur, opady, maksymalnie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Ale będzie gorąco i zmysłowo dzisiaj w klubie Parlament wieczorem. Pewnie przed 10:00 zaczniemy. Selma Łamusce. I taka właściwie, skoro w klubie, to klubowa muzyka. To chyba pierwszy raz, kiedy tak ostentacyjnie siesta wyszła naprzeciw oczekiwaniom entuzjastów muzyki klubowej. Bo w jakimś sensie też Mayra Andrade, która otworzyła festiwal na scenie w Filharmonii, bo dzień wcześniej oczywiście była Selma Łamusce, przepraszam, była Selma kończy, była Candace Springs. No więc Mayra Andrade, która jako pierwsza pojawiła się w Filharmonii, przywiozła muzykę ze swojej nowej płyty i ci, którzy spodziewali się tęsknych morn, byli zdumieni, ale nie rozczarowani. Widziałem, że mieli państwo mnóstwo frajdy z obcowania z nową muzyką Mayry. I ja sięgnę, jeśli państwo pozwolą, po taką piosenkę, której jeszcze ani razu nie dotknęliśmy z tej nowej płyty. Mam nadzieję, że słuchaczom, którzy nie byli na koncercie, sprawi to trochę frajdy, a tym, którzy byli, przypomni bajeczne momenty sprzed dwóch wieczorów. Adios. Nowa boska Mayra z płyty Manga, którą właściwie w całości nieomal przedstawiła naszym siestowym entuzjastom. A państwo się pytają, no jak to, skoro to jest muzyka klubowa, to jaka jest tradycyjna? No faktycznie, to jest prawdopodobnie tak daleko, jak my w Sieście możemy się posunąć w stronę brzmień klubowych. To, co państwo słyszeli przed chwilą. A muzyka tradycyjna, proszę bardzo. Moim zdaniem to było objawienie festiwalu. Dwa sprzedane koncerty i państwo kompletnie oszaleli. Tak się cieszę i tak marzyłem, że to się stanie, bo ja tej dziewczyny słuchałem przecież na starej przystani w Lizbonie, po prostu na ulicy, na środku trotuaru, gdzieś między ścieżką rowerową, z asfaltem dla samochodów, no ale przede wszystkim tuż obok ujścia Tagu, gdzie te wielkie statki i promy do Kasiliasz, więc cieszyłem się ogromnie, że wreszcie ta dziewczyna, mając tak zresztą wiele szczęścia w życiu, oprócz ogromnego talentu, może śpiewać w salach, gdzie ten głos zabrzmi, a nie będzie już uwiązany, uwikłany w te wszystkie sploty z niepokojącymi brzmieniami rzeczywistości. To oczywiście Lucy Bella, która miała jeszcze w sobie wczoraj tak wiele wdzięku. Jestem przekonany, że ktokolwiek zajrzał do nas do Filharmonii, wyszedł szczęśliwy, jakby lepszy odrobinę. Esta frangido mal-murado, bebo povo bonachão. Hoje o sol de travessado, rosto carregado, cima vidão. Desta frangido mal-murado, bebo povo bonachão. Hoje o sol de travessado, rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajão. Um dadas que você me, eco da matim tentando. Da panha amigo, meta ajuda da alguém. Se casem a opino na tchuchu, se manca ninguém. Da panha amigo, meta ajuda da alguém. Se casem a opino na tchuchu, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa de inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me filho de Deus, que alguém de meu também te tira. Esta frangido mal-murado, bebo povo bonachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Desta frangido mal-murado, bebo povo bonachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajã. Dar aos que você me, eco da matim tentando. Tara pan amigo, meta ajudando alguém. Se casem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Tara pan amigo, meta ajudando alguém. Se casem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa de inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus. Quer que de meu também te digo, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa de inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus. Que alguém de meu também te digo, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa de inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, mal amado, sai fora. Lucy Bella. Wczoraj jeszcze wciąż brzmi ten temat nam w głowie, bo dwukrotnie Malamadu zabrzmiało podczas każdego z koncertów. Nawiasem mówiąc, znacznie szybciej. I państwo pląsali jak obłąkani. I to był taki miły widok. Malamadu napisała dla Lucy Belli jej przyjaciółka Lida Almeida. A ja, wychodząc wczoraj na scenę, w sobotę, tradycyjny to jest nasz dzień z dawną muzyką kaboverdyjską, taką akustyczną, przypominałem sobie i państwu, co też się działo w tych minionych latach na scenie u nas. I to była Sara, Lura, Mayra, Vieira, Elida właśnie, Neuza, Dino di Santiago i Tito, Paryż wreszcie. I tak się teraz zastanawiam, kogo do tego panteonu nam by jeszcze brakowało. Przychodzi mi do głowy jedna postać, i to postać wielka, kultowa, można nawet powiedzieć. Nie wiem, czy kiedykolwiek ten artysta był w Polsce, a jeśli, to jakoś się przemknął niezauważony, a szkoda, bo to przede wszystkim twórca bukietu, nie wiem, czy nie najpiękniejszych kaboverdyjskich pieśni, do dzisiaj producent wielu znakomitych płyt, jak choćby ostatniej Nancy Vieira, to Théophile Chantre. No, kto wie, być może któregoś dnia. Pas marche solidariedad, non unis nos corações na luta contra a desigualdade, no po pena chon no andar, no abrir nos boca, no falar, ca no cansar. Cano desanimar, que el día está chica, que el día está chica. Se merque aquele terra que Deus pesar, África é de nos corações, não unir, não fazer nos dar, se progresso. Está na nos mão, que el dor, que el fome, que el sofrimento, herança para transformar, força nos trabalho e nos luta, e para frente no tanda. Que el dia está a chegar, que el dia está a chegar, que el dia está a chegar. Quel dia tanchga, quel dia tanchga, quel dia tanchga. Apelo para toda nação. Pa mais solidariedade, não unir nos corações, na luta contra a desigualdade, no po pena chão no andar, no abrir nos boca, no falar, cá no cansar. Cano desanimar, que el día está a chegar, que el día está a chegar. Se merque aquele terra que Deus usar, África é de nos corações, não unir, não fazer nos dar. Se progresso está na nos mãos, que ele dor, que ele fome, que ele sofrimento, herança para transformar,

escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais no Pará, ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza, arquitetura, feitiço de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa terra. Cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil emolduram a aquarela, meu Brasil. A, jak rozkosznie buje o Martinho Davila, ale ja wiem, że państwo lubią czasami usłyszeć piosenkę, którą wcześniej już poznaliście. Jest z nami Beth Carvalho. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Quebra, acaba com esse negócio de você viver sem mim. Mas vai. Não há beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. To Beth Carvalho i klasyk, robimy oczywiście Chega di Saudade. A na koniec tego tryptyku brazylijskiego wystąpi nasz ulubiony ostatnio i od dawna, zresztą to długa miłość, był w końcu na naszej pierwszej już z 14 zestawowych płyt. Nasz ulubiony ostatnio Brazylijczyk, Marcio Farraco, który, nawiasem mówiąc, błąka się w tej chwili gdzieś w okolicach Krakowa, zupełnie towarzysko zresztą, więc jak państwo spotkają tam niesłychanie wprost sympatycznego pana w średnim wieku z wielkim futerałem od gitary, takiego uśmiechniętego od ucha do ucha, ogorzałego, z paryskiego częściowo, no ale głównie brazylijskiego słońca, z Brazylii do nas przyleciał. To będzie właśnie Marcio Farraco. Marcio, który w piątek tak państwa rozczuł i rozbawił i wzruszył. Cóż tam się nie działo? Był to chwilami koncert na pograniczu takiego kabaretu wysokiej próby, zwłaszcza jak ten bas się rozleciał, pamiętają państwo. No ale zawsze też towarzyszyła temu muzyka tak bajecznie piękna. I co ciekawe, państwo mieli nadzwyczaj wielką frajdę z tego jednego krótkiego momentu, kiedy Marcio sięgnął po muzykę manouche, czyli muzykę takiego jazzowego, cygańskiego Paryża. No a my w takim razie weźmy raz jeszcze dzisiaj w dłonie naszą kolekcjonerską, słoneczną płytę Siesta Festival, Siesta w drodze 2019 i niech Marcio nam zamknie ten brazylijski tryptyk. Quand je quitterai Paris, ça sera un jour de pluie, un jour comme les autres. Je vais lui pardonner, elle va m'oublier, à qui sera la faute? J'ai lui toujours souri, elle est tellement jolie, il joue avec son charme. J'ai lui fait la cour, mais presque tous les jours, elle m'y rendait en larmes. J'ai lui donné ma vie, sans même pas sentir qu'elle m'ouvrait les veines. Alors je m'endormais pendant qu'elle me berçait avec ses sirènes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais sans você. Laissez mon cœur être petit. Je t'aime, tu aimes, je te paie, tu odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? J'attendrai l'hiver, les arbres endormis, pour te laisser en douce. La scène immobile, dans son manteau de verre, moins 10 degrés Celsius. L'automne est bien passé, on s'y rend compte que de temps en temps on s'aime. Mais c'est déjà trop tard, et même un peu trop froid, pour faire pousser des chrysanthèmes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais, sans você, te laisser mon cœur est tout petit. Je t'aime, tu aimes, je te hais. Te odeio, alors, então o que que a gente se diz? Pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa pa. peux dire je t'aime, tu aimes, je te hais, tu odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? Pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa pa da. Marcia Farrakko, Paris, z naszej kolekcjonerskiej płyty Siesta Festival 2019. Marcia, jak mówiłem, wybrał się teraz na wakacje do Krakowa. No i wiele dobrego da się powiedzieć o Krakowie, wszelako i Paryż w kwietniu. To musi być miłe miejsce. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Oh, never knew my heart could sing, never missed a warm embrace. Paris, whom can I run to? What have you done to my heart? April in Paris, chestnuts and blossom, holiday tables

kiss in the springtime. I love Paris in the fall. I love drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the Proszę, jak niepostrzeżenie włączyliśmy stare radio dzisiaj w pierwszej odsłonie siesty. Ella Fitzgerald kocha Paryż o każdej porze roku, a Frank Sinatra zgadza się z nią co do słowa. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. I love Paris every moment. Every moment of the year. Because my love is here. She's there, she's everywhere, but she's really here. Frank, siesta z Gdańska, który to Gdańsk, siestowicze kochają znacznie żarliwiej niż Paryż, to oczywiste. Ta siesta powróci w stosownym momencie. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na Placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja po 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy